ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เป็นเวลาที่อากาศอุตุธาตไม่ร้อนไม่หนาวตอนเวลาเป็นหัวรุ่งที่พระบรมศาสดาทรงได้ตรัสรู้ในปฐมยานราตรีนี้เองเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทจึงต้องถือเอาเวลาหัวรุ่งนี่เป็นเวลาอันสำคัญเวลาหนึ่งซึ่งพระภูมิภาคเจ้าได้ทรงเอาชนะมารคือกิเลสให้พ่ายแพ้ไปได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณนี่ให้พากันเข้าใจฉะนั้นผู้เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าจะมามัวจะนอนหลับนอนไหลในหัวรุ่งอย่างนี้ได้ชื่อว่าไม่ได้ทำตามระเบียบที่พระพุทธองค์ได้ทรงกระทำมาจนได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเมื่อผู้เป็นพุทธบริษัทหากเกียจคร้านนอนตื่นสายเช่นนี้ไม่ชื่อว่าผู้ทำตามพระพุทธเจ้าเราทำอะไรนะมันต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเป็นหลักเลยพระองค์ดำเนินมาอย่างไรตลอดถึงธรรมะคำสั่งสอนเมื่อเราไม่เอื้อเฟื้อไม่นึกถึงเช่นนี้มันก็ไม่มีอยู่ในจิตใจคนไม่มีคุณธรรมอยู่ในจิตใจแล้วนะใจจึงวอกแวกใจไม่สงบระงับมันจะมีอะไรจิตใจคนเรานี่ถ้าเมื่อใจนี่ห่างจากธรรมะแล้วกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาแทนนี่มันเป็นอยู่อย่างเนี้ยถ้าคราวใดจิตใจมั่นอยู่ในธรรมะแล้วกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราทุกคนก็ได้ชื่อว่าเห็นโทษของกิเลสกิเลสนี่มันให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรทุกคนนั้นที่เกิดมาในโลกนี้ถ้าเป็นผู้ช่างสังเกตแล้วก็จะรู้ได้เห็นได้ว่ากิเลสนี่มันให้โทษนักหนาจะมีอะไรแล้วก็ให้เกิดทุกข์อยู่ในโลกอันนี้นะหมายเอาทุกข์ใจนะก็ได้แก่กิเลสนั่นเองเนี่ยสิ่งอื่นไม่ไปทำใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรแม้ว่าร่างกายนี่มันจะไม่เที่ยงมันจะวิบัติแปรปรวนไปแต่ว่าใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมของจริงเข้าไปแล้วอย่างนี้มันก็ไม่หวั่นไหวร่างกายหวั่นไหวไปแต่จิตใจไม่หวั่นไหวพอมารู้แจ้งตามเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเรานี่พอที่จะมองเห็นได้ว่าทางพ้นทุกข์มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ฝากฟ้าแดนดินที่ไหนคำว่าทางในทางธรรมนี่หมายเอาข้อปฏิบัตินั่นเองเช่นเราน้อมศีลเข้ามาสู่กายวาจาใจนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมขั้นหนึ่งน้อมสมาธิเข้าสู่ใจสามารถทำใจสงบได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในขั้นที่สองสามารถอบรมปัญญาให้เกิดจากสมาธินั่นได้ ชื่อว่าเป็นผู้ได้ปฏิบัติธรรมในขั้นที่สามนี่การปฏิบัติธรรมมันก็เป็นขั้นๆไปอย่างนี้แต่แล้วมันก็มีจิตดวงนี้เป็นผู้รองรับเอาศีลสมาธิปัญญาถ้าจิตดวงนี้ไม่รองรับเอาแล้วก็ไม่มีศีลสมาธิปัญญาก็มีไม่ได้ดังนั้นรวมแล้วจึงชื่อว่าจิตนี่เป็นสิ่งสำคัญในตัวเราคนหนึ่งหนึ่งอย่าไปเพ่งเล็งอย่างอื่นเลยให้สำคัญที่จิตดวงเดียวนี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดเมื่อผู้ใดมาใส่ใจเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยผู้นั้นก็จะไม่ลืมจิตตัวเองจะมีสติสัมปชัญญะระลึกถึงอยู่เสมอเมื่อระลึกถึงก็เท่ากับว่าควบคุมจิตนั่นแหละแม้มันออกนอกรูนอกทางให้มันดำเนินตามทางเรื่อยไปเช่นอย่างว่าศีลก็เป็นทางสายหนึ่งสำหรับจิตจะพึ่งเดินจะพึ่งกำหนดรู้ว่าตอนนี้ตนมีศีลหรือยังตนได้สำรวมในสิกขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลายมาหรือไม่แล้วก็กำหนดรู้นั่นเองเมื่อรู้ว่าตนได้สำรวมมาอยู่ไม่ล่วงเกินอย่างนี้นั่นก็ชื่อว่าเดินทางถูกนั่นเนี่ยทางนะเป็นอย่างเงี้ยทางในพระพุทธศาสนานะเราดำเนินตั้งสติสำรวมจิตเพ่งเข้าไปกับลมหายใจเข้าออกเข้าไปไปควบคุมจิตอยู่ภายในอย่าให้จิตมันคิดสงสัยไปเพ่งจิตนี่จนว่าจิตมันสงบระงับลงเป็นหนึ่งนี่แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้เดินทางสายที่สองเป็นทางที่ถูกต้องการที่เราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมองเห็นธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรามองเห็นกันอย่างนี้แล้วมันก็จะไปถือมั่นไว้ทำไมบัดนี้ก็ปล่อยวางแหละปล่อยวางตามสภาพไม่ยึดมั่นถือมั่นในสัญญาอารมณ์ต่างๆในสังขารคือสภาพปรุงแต่งจิตใจให้ดีบ้างให้ชั่วบ้างวันนี้ละไปหมดเมื่อละความยึดความถือเหล่านี้ได้จิตใจมันก็หลุดออกจากวงโคจรของโลกนั่นเองก็อยู่เหนือโลกท่านว่านั่นแหละที่ท่านเรียกว่าโลกุตระธรรมนะแปลว่าธรรมอยู่เหนือโลกก็หมายเอาดวงจิตดวงนี้เนี่ยมันอยู่เหนือโลกสงสารอันนี้มันไม่น้อมไปในโลกในสงสารเพื่อความเกิดอีกมันน้อมไปเพื่อความไม่ต้องเกิดอีกทุกขาชาติปุนับปุนังการเกิดบ่อยๆมันเป็นทุกข์หลายพระพุทธเจ้าตรัสไว้มันเป็นความจริงเกิดเท่าใดก็เป็นทุกข์เท่านั้นแหละพูดง่ายๆพอเกิดมาแล้วก็เป็นภาระอันหนักอย่างชิดชาติปัจจุบันนี่แหละที่เราเป็นอยู่กันเนี่ยแสนยากแสนลำบากจริงๆแต่ถ้าผู้ใดที่จะไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนมันหนักไม่ค่อยเห็นทุกข์เท่านั้นแหละ อาจจะทุกข์อะไรนั่งหนาบ้านก็มีอยู่ข้าวก็มีกินเงินก็ได้อยู่ทุกวันทุกวันเช่นนี้มันจะไปทุกข์ร้อนอะไรแล้วนั่นแหละเรียกว่าคนไม่เห็นทุกข์ภายในสงสารไปมองเห็นตั้งแต่ความสุขชั่วคราวเท่านั้นถึงแม้ว่ามันจะมีอยู่มีกินจะมีใช้ร่างกายอันนี้จะไม่ทรุดโทรมยังไงก็ตามไม่ใช่มันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปร่างกายอันนี้ถึงคราวมันทรุดโทรมมันก็ทรุดโทรมไปถึงคราวมันแตกดับมันก็แตกดับไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบุคคลจะมาดัดแปลงให้มันเป็นไปตามความประสงค์นะมันไม่ได้ใครๆก็ย่อมสู้กฎแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไม่ได้ดังนั้นควรพากันใส่ใจในธรรมในวินัยให้มากเราจะได้พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารไปถ้าผู้ใดยังไม่ดำริว่าจะฝึกจิตของตนเช่นนี้นั้นผู้นั้นนานพ้นทุกข์เลยเมื่อไม่ฝึกจิตตรงนี้มันก็ไม่อยู่ในทางออกนอกลู่นอกทางไปเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาเห็นว่าโลกหน้าไม่มีอย่างนี้นะทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปอะไรหมดเนี่ยผู้ใดเห็นอย่างนั้นแล้วมันจึงชอบทำบาปมันนี่ชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนดังนั้นน่ะให้พากันพิจารณาให้มันเห็นว่าการฝึกฝนตนนี่มันดียังไงให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองตนเองมีความภาคเพียรมาโดยลำดับเนี่ยทำให้จิตใจเป็นอย่างไรก็รู้ได้ก็รู้ได้ด้วยภาวนาสมาธินั่นแหละดังนั้นให้พิจารณาเมื่อทำใจสงบลงแล้วอย่านิ่งนอนใจแล้วปัญญามันจะเกิดก็เพราะความคิดนี่แหละเมื่อทำจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็ฝึกพูดฝึกคิดอ่านพิจารณาด้วยน้ำใจอันตั้งมั่นนั่นแหละเมื่อใจตั้งมั่นมันก็พิจารณาได้มันจะคิดออกอนุภาพแห่งสมาธินะเป็นอย่างนี้แหละ สิ่งที่ไม่เคยรู้มาแต่ก่อนก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนก็เห็นนี่เพราะว่าอนุภาพแห่งสมาธิมันก็เป็นเครื่องกำจัดนิวรณธรรมทั้งห้าให้ขาวสะอาดให้จิตใจมันขาวสะอาดไม่ให้มันมัวหมองอยู่ด้วยนิวรณธรรมทั้งห้าประการดังนั้นเนี่ยให้พากันเห็นว่าพิจารณาเห็นกิเลสว่าเป็นศัตรูต่อชีวิตของตนอย่าไปเลี้ยงมันไว้เพียรพยายามละมันด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แหละเอาศีลสมาธิปัญญานี่เป็นกำลังใจ เพื่อละกิเลสถ้าเราไม่ได้ศีลสมาธิปัญญานี่เป็นกำลังใจเรามันละไม่ได้กิเลสนะละไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเพ่งพิจารณาให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้มันขาดสาย พิจารณาให้มันเห็นความจริงของชีวิตนี้ความจริงของชีวิตนี้ไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นสุขสบายอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะบังคับได้ให้เป็นไปตามใจหวังไม่มีเลยการที่เราเพ่งดูความจริงของชีวิตอย่างนี้นะเมื่อมันเห็นจริงเห็นแจ้งแล้วเมื่อก็ปลงก็วางลงได้เพราะมันเห็นตามเป็นจริงเห็นว่าไม่ควรถือมั่นของไม่เที่ยงนี้ไว้ถ้าขืนถือไว้ก็เป็นทุกข์เปล่าเพราะไม่มีรูปร่างอะไรชิ้นไหนที่ว่ามันจะเที่ยงยั่งยืนไม่มีเลยก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อมันเห็นอย่างนี้ก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไปเรื่อยนะเรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรก็พยายามกำหนดดูบ่อยๆดูความคิดความเห็นภายในจิตใจนะยังคงที่อยู่หรือว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปยังไงอ่ะนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาจะพึ่งน้อมลงไปสำรวจตรวจการดูให้มันเห็นตามความเป็นจริงอันนี้เป็นจุดประสงค์แห่งการเจริญสมถะวิปัสสนาในพระพุทธศาสนาการเจริญสมถะวิปัสสนานี้เป็นบุญเป็นกุศลใหญ่หลวงตนเองก็พลอยได้พ้นทุกข์ไปด้วยผู้อื่นก็พลอยเดินตามไปตนพ้นทุกข์ได้ยังไงอ่ะพ้นทุกข์ได้ด้วยอำนาจแห่งสมาธิและปัญญาเมื่อทำใจให้แน่วแน่ลงไปใช้ปัญญาสอนจิตนี้ให้ปลงให้วางขันธ์ห้านี้ไปเรื่อยๆสอนอยู่งั้นแหละจนกว่ามันจะวางเราไม่ถอยความเพียรเพราะว่าทางอื่นมันไม่มีแล้วมีทางเดียวเท่านี้พอมารู้แจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วก็บรรลุโลกุตตรธรรมได้เท่านั้นเองแต่ปัจจุบันนี่มันไม่รู้กันสิมันไม่รู้กันมันจึงปรุงจึงวางไม่ลงเพราะฉะนั้นให้พึงพากันตั้งอกตั้งใจอย่าประมาทเพราะว่าความตายเนี่ยมันขวางหน้าอยู่นู้นหนีไม่พ้นจริงๆแม้ใครจะบรรลุมรรคผลนิพพานยังไงก็ตามมรรคผลนิพพานอันนั้นก็ป้องกันความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เลยเมื่อมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีตายเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากตายแล้วก็อยากเกิดก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะอ้าวไม่ให้เกิดจะทำยังไงอ่ะก็ทำยังไงก็จะไปยึดถือสิ่งใดสิเริ่มตั้งแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ออกไปถึงสิ่งภายนอกก็ไปอย่าไปสำคัญเอาเป็นของเราให้ปรงให้วางเสมอไปเมื่อตาได้เห็นรูปอะไรอย่างนี้พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางหูได้ยินเสียงดีเสียงชั่วอะไรเมื่อได้รู้แล้วก็ปล่อยวางจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็พิจารณาให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีเวลาร่างกายนี่มันปกติ ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแต่มันก็รู้แจ้งว่าต่อไปมันก็มีโรคภัยเบียดเบียนถึงในปัจจุบันนี้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเมื่อเฒ่าแก่ชรามามันก็มีอ่ะนั่นเนี่ยเมื่อมีความชำรุดทรุดโทรมความแตกดับก็ต้องมีเป็นธรรมดามันยังบ้านเรือนที่บุคคลสร้างขึ้นไว้นะอยู่ไปอยู่มาอันนั้นก็ชำรุดอันนี้ก็เสียหายเมื่อเจ้าบ้านไม่คิดซ่อมแซมนานปีนานเดือนเข้าไปมันก็ชำรุดไปโดยลำดับไปหลังคาก็รั่วฝนตกมาก็เปียกหมดที่นอนหมอนมุ้งอย่างนี้นะเมื่อเทียบได้กับบุคคลที่ไม่รู้เท่าขันห้าปล่อยให้กิเลสมันครอบงำจิตได้มันถึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนมากนั่นแหละผู้รู้เท่าขันห้าตามเป็นจริงปล่อยวางไว้ตามสภาพอันนี้จะไม่เป็นทุกข์หลายคือหมายเอาทุกข์ใจเพราะว่าใจมันปรุงมันวางขันห้าลงจริงๆแล้วก็สอนตนเสมออย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอย่างนี้นะจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นแจ้งชัดลงไปว่าไม่ใช่ของไม่อยากฟังหมุนไปหาคลื่นอื่นนู่นไปหาเพลงนู่นนั่นเนี่ยจังว่ามันความยินดีในธรรมเนี่ยมันจึงหาได้ยากทั้งนี้เพราะอะไรล่ะก็ข้อกิเลสนั่นแหละมันหน่วงเหนี่ยวไว้มันสกัดไว้ไม่ให้ยินดีในธรรมบุคคลผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวของกิเลสว่ามันทำพิษทำสงให้ทนเป็นทุกข์เดือดร้อนมาในสงสารนี่เท่าไรไม่คิดไม่คำนึงยอมทนเป็นทาสของกิเลสตัณหาโดยส่วนเดียวคนเราทั้งคนนะมันก็มีจิตดวงเดียวเท่านี้สำคัญนะแต่คนผู้ไม่รู้ธรรมไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่เห็นความสำคัญของจิตใจไปเห็นความสำคัญของเงินทองแก้วแหวนผ้าหนุ่งผ้าห่มรถราเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนู่นไปเห็นของเหล่านั้นเป็นของดีวิเศษเรียกว่าจิตใจมันไม่รู้ตัวใจมันไปรู้แต่สิ่งอื่นไปผูกพันอยู่กับแต่สิ่งอื่นทั้งนี้ก็เพราะมันไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาคำมาทวนกระแสจิตนั่นเราขอมาระลึกเข้ามาหากายหาใจนี้เรียกว่าทวนกระแสจิตคือว่าไม่ให้มันคิดส่งไปทวนกลับคืนมาให้มันมารู้สึกอยู่ในกายในจิตนี้โดยตรงเลยนี่แหละท่านจึงเรียกว่าทวนกระแสจิตให้เข้าใจผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ต้องมันทวนกระแสจิตอยู่บ่อยๆไม่เช่นนั้นก็ลืมตัวตนเองทำอะไรพูดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตัวดีหรือชั่วไม่คำนึงไม่รู้เพราะเหตุว่ามันเอาสติระลึกไปทางอื่นนู่นมันถึงไม่รู้ผิดรู้ถูกผู้จะรู้ผิดรู้ถูกได้สติมันต้องระลึกเข้ามาหาจิตมากำหนดจิตนี้ให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วอย่างนี้นะมันจึงรู้ผิดรู้ถูกได้มันเป็นอย่างนั้น